लगियां बारिशां ते सुके सुके सपने भी भिज गए। नैना लगियां बारिशां रोवे पलकां दे कोने विच नींद मेरी। नैना लगियां बारिशां हंझ डिग देन चोट लगे दिल ते। नैना लगियां बारिशां रुत बिरहा दे बदलां दी छा गई। काली काली खाली रातों से होने लगी है दोस्ती। खोया खोया इन राहों में अब मेरा कुछ भी नहीं। हर पल हर लम्हा मैं कैसे सहता हूँ। हर पल हर लम्हा मैं खुद से ये कहता रहता हूँ। तुझे भुला दिया वो, तुझे भुला दिया वो, तुझे भुला दिया वो, फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला दिया वो, मुझे रुला दिया। काली काली खाली रातों से होने लगी है दोस्ती। खोया खोया इन राहों में अब मेरा कुछ भी नहीं। हर पल हर लम्हा मैं कैसे सहता हूँ। हर पल हर लम्हा मैं खुद से ये कहता रहता हूँ। तुझे भुला दिया वो, तुझे भुला दिया वो, तुझे भुला दिया वो, फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला दिया वो, मुझे रुला दिया। जुदा जैसे होने लगा मुझसे कुछ मेरा। तुझे भुला दिया वो, तुझे भुला दिया वो, तुझे भुला दिया वो, फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला दिया वो, मुझे रुला दिया। तू नहीं तो इन लबों पे एक शिकायत रह गई है। तू नहीं जब मर न था तो पास क्यों लाया पता खुदा। अभी तुझे भी तो प्यार होगा, खुदा जुदा तेरा यार होगा, खुदा जाने का तू पास लोगा है ये दर्द क्या। काली काली खाली रातों से होने लगी